na potnie, w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zawodna siostrzy ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. 19 na zegarze, audycja popołudniowa w Trójce. Przed nami serwis, który przygotowali i przedstawią Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Piotr Rybak, który spalił kukłę Żyda na wrocławskim rynku, trafi za kratę. To nie Ucia, Buenos Aires organizuje Expo w 2022 roku. Prezydent wraz z małżonką na spotkaniu z medalistami zimowej i letniej uniwersjady. Piotr Rybak, który 2 lata temu spalił kukłę Żyda na wrocławskim rynku i został za to skazany, pójdzie siedzieć. A sąd zamienił karę 3 miesięcy dozoru elektronicznego na bezwzględne więzienie. O szczegółach Maja Majewska z Radia Wrocław. Jak mówi sędzia Marek Poteralski, powody były 3. Po pierwsze, zachowanie Piotra Rybaka podczas sobotniego marszu z okazji Dnia Niepodległości. Chodzi przede wszystkim o jego ksenofobiczne wypowiedzi oraz obrażanie wymiaru sprawiedliwości. Druga sprawa to wpisy, jakich dokonywał w mediach społecznościowych oraz jego postawa wobec kuratora, który go nadzoruje. Decyzja zapadła dziś po południu i jak zaznaczył Poteralski, ma klauzulę natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że do zakładu karnego Piotr Rybak powinien zostać odtransportowany niezwłocznie. Przypomnijmy, mężczyzna 2 lata temu podczas demonstracji na wrocławskim rynku spalił kukłę Żyda. Sąd skazał go na 3 lata więzienia, potem zaś na prośbę skazanego zamienił ją na dozór elektroniczny. To oznaczało, że Piotr Rybak mógł odbywać karę w domu. I zmieniamy temat. Niestety to nie Łódź będzie organizatorem Expo w 2022 roku. Organizatorem międzynarodowej wystawy będzie Buenos Aires. Łódź znalazła się na 2. miejscu. W głosowaniu delegatów Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu polskie miasto uzyskało 56 głosów, o 6 mniej niż stolica Argentyny. O organizację Expo ubiegało się też amerykańskie Minneapolis. Szefowie resortów w gabinecie Beaty Szydło podsumowali 2 lata swojej pracy. Mieszkanie Plus, inwestycje na kolei i budowa nowych dróg. Tak podsumowuje Ministerstwo Infrastruktury. Wiceminister Tomasz Żuchowski powiedział w czasie konferencji prasowej, że resort podpisuje coraz więcej umów na realizację programu Mieszkanie Plus. Będą to lokale dla osób, których nie stać na kredyt. Jest to mieszkanie dla ludzi, którzy dzisiaj nie mają zdolności kredytowej, czy też nie chcą zaciągać kredytu, natomiast są to mieszkania pełnowartościowe, pełnostandardowe, nie ma dzisiaj substandardu budowania. Są to tak jak na rynku deweloperskim. Zasada tego programu jest oto taka, że 50% z ogólnej puli lokali sprzedajemy od razu, od ręki dla tych, którzy mają gotówkę czy też zaciągną kredyt. Pozostałe 50% przeznaczamy na najem lub na najem opcją dojścia do własności. Z kolei szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski mówił o poprawiającym się bezpieczeństwie energetycznym państwa. W zakresie zarówno gospodarowania energią, jak i gazem, w tej dziedzinie oddanie gazoportu oraz decyzja z bieżącego roku o tym, że będzie dobudowa połowy gazoportu, także następnie decyzja o budowie gazociągu do Danii i Norwegii dają nam możliwości dywersyfikacji stawiające nas w pewnej w zakresie dostaw gazu w sytuacji już dającej pewność zasilania obywatelom. Minister Krzysztof Tchórzewski powtórzył, że Polska może być liderem elektromobilności. Prezydent wraz z małżonką na spotkaniu z medalistami zimowej uniwersjady Almaty 2017 i letniej, która odbyła się w sierpniu w Tajpej. Andrzej Duda uhonorował sportowców dyplomami. I za te sukcesy, i za wyrozumiałość, i za to po prostu, że chcecie Państwo dążyć do sprawności, do doskonałości. Ogromnie za to dziękuję. A jako Andrzej Duda dziękuję też za to, że mogłem być częścią tego życia akademickiego, sportowego i mogłem być częścią tego wspaniałego środowiska. A podczas zimowej uniwersjady Polacy wywalczyli 8 medali, w tym 3 złote. Kilka miesięcy później, w czasie letniej w Tajpej, zdobyli 25 krążków. Niemcy mają trudności ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla, przyznała podczas szczytu klimatycznego w Bonn kanclerz Angela Merkel. Podczas sesji plenarnej przemawiał też prezydent Francji. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz. Angela Merkel stwierdziła, że Niemcom wciąż sporo brakuje, by osiągnąć założone przez siebie cele klimatyczne. Podkreśliła, że ważną rolę odgrywa zmniejszenie pozyskiwania energii z węgla. To ma jednak bezpośredni związek z miejscami pracy, ale też przystępnością cenową energii. Zapowiedziała, że będzie to temat rozmów, które zamierza przeprowadzić z koalicjantami. Merkel nazwała zmiany klimatyczne fundamentalnym pytaniem i podkreśliła, że porozumienie paryskie, które zakłada powstrzymanie globalnego ocieplenia, było dopiero początkiem. Z kolei i francuski prezydent Emmanuel Macron wyraził nadzieję, że Europa zastąpi USA po tym, jak rząd tego kraju ogłosił, że nie będzie finansować badań nad zmianami klimatycznymi. 23. szczyt klimatyczny w Bonn zakończy się w piątek. To był serwis Trójki. A przy mikrofonie już Michał Olszański, będą informacje sportowe. Dobry wieczór. Tenisiści kończą sezon prestiżowym turniejem ATP Finals w Londynie. W elitarnym gronie jest jeden Polak i na razie potwierdza światową klasę. Łukasz Kubot, grając w parze z Marcelo Melo, zapewnił sobie awans do półfinałów debla. W drugim meczu fazy grupowej Polak i Brazylijczyk pokonali amerykańskich braci Boba i Mike'a Bryanów 6-4, 6-3. W ostatnim meczu grupowym rywalami polsko-brazylijskiego debla będą Brytyjczyk Jamie Murray i Bruno Soares z Brazylii. W singlu Grigor Dimitrov jako drugi zapewnił sobie awans do półfinału. Bułgar pokonał Dawida Goffina z Belgii 6-0, 6-2. Dimitrov debiutuje w ATP Final i jest w ogóle pierwszym tenisistą z Bułgarii w liczącej 48 lat historii turnieju. W drugim meczu tej grupy Austriak Dominic Thiem zagra dziś wieczorem z Hiszpanem Pablo Carreno Bustą, który zastąpił kontuzjowanego Rafaela Nadala. Z drugiej grupy awans do półfinałów zapewnił sobie już Roger Federer. Australia jest 31. finalistą Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2018. W rewanżu Australijczycy pokonali u siebie Honduras 3-1 i po remisie w pierwszym meczu wywalczyli awans. Dziś o 3:15 w nocy Peru zagra w Limie z Nową Zelandią. To będzie pojedynek o ostatnie 32. miejsce. W pierwszym spotkaniu rozegranym w Wellington był remis 0-0. To może przypomnijmy, kto już jest w gronie tych, którzy będą rozlosowani 1 grudnia w Moskwie. Przypomnę Państwu, z Afryki Egipt, Maroko, Nigeria, Senegal i Tunezja, z Ameryki Północnej Kostaryka, Meksyk i Panama, z Ameryki Południowej Argentyna, Brazylia, Kolumbia i Urugwaj, z Azji Arabia Saudyjska, Australia, Iran, Japonia, Korea Południowa i z Europy Anglia, Belgia, Chorwacja, Dania, Francja, Hiszpania, Islandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Serbia, Szwajcaria i Szwecja. Ten 32. zespół to albo Peru, albo Nowa Zelandia. I na koniec informacja ważna dla kibiców warszawskiej Legii, ale tych, którzy lubią koszykówkę. Piotr Bakun został zwolniony z funkcji trenera koszykarzy warszawskiej Legii. Kierownictwo poinformowało, że zastąpi go Macedończyk Tanes Pasew. Legia przegrała jak dotąd wszystkie mecze w Ekstraklasie i zajmuje ostatnie miejsce. W nocy czeka nas zachmurzenie duże, możliwe są większe przejaśnienia na północy. Na północy to słabe opady deszczu lub mrzawki, a przejaśnienia na niespodziewanym terenie, także proszę wypatrywać, jeśli ktoś nie będzie akurat mógł zasnąć. Przymrozki, tak, minus 2 stopnie na południowym wschodzie, nawet minus 9 w rejonach podgórskich Karpat. Plus 7, tam już nie ma mowy o przymrozkach na nizinie szczecińskiej. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, południowo-zachodni, a jutro zachmurzenie duże, też możliwe większe przejaśnienia, też, to już wiemy, na południu rozpogodzenia, na północy zaś słabe opady deszczu lub mrzawki. Od 4 stopni na południowym wschodzie do 10 na krańcach zachodnich. Na Podhalu tylko 2 stopnie, ale jeszcze powyżej zera. Wiatr będzie słaby, na Pomorzu i na Wybrzeżu nieco mocniejszy, a wiać będzie z południa. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry. Dlaczego przestałaś mówić bardzo ładnie? To jest właścicielka jednego z najpiękniejszych naszych głosów. Agnieszka Szydłowska, zaśpiewasz? Waszych głosów? Nie, nie zaśpiewam. No, szkoda. To już za chwilę, przez najbliższe 2 godziny Agnieszka i jej muzyka. Zapraszamy serdecznie, a my już dziękujemy. My to znaczy Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, a o Helce bym zapomniał. Hela oczywiście odbierała dziś od Państwa telefony. I Krystian Hanke, mówimy do usłyszenia. Chociaż jeszcze korci mnie, żeby zapytać, Peru czy Nowa Zelandia? Jak myślisz, kto? Peru czy Nowa Zelandia? Kurczę, nie wiem. A Łódź czy Buenos Aires? Widzisz, dzisiaj był taki dzień trudnych wyborów. Tak, no, jest 6 głosami, to słyszałam, ale wiesz, no nie wiem, Peru czy Nowa Zelandia, która drużyna jest lepsza? No, to obydwie są dobre. Patrzę tylko na Michała. Peru. Peru, stawiam, tak? Na Peru, zwłaszcza, że grają u siebie w Limie. No, pytań jest wiele, odpowiedzi mało. Jedną z odpowiedzi jest fakt, że to ja jutro zapraszam na Zapraszamy do Trójki po południu. A my rano jeszcze zdążymy powiedzieć Peru czy Nowa Zelandia. Tak jest. O, to świetnie. To ja mogę powiedzieć, że Peru chyba ma większe szanse, ponieważ Lima jest taki zespół, wydał bardzo dobrą płytę. Tak? Mm-hmm. Długo grającą? Mm-hmm. Peru to jest taka drużyna, która ma piękne stroje z taką czerwoną szarfą na białych koszulkach, dlatego łatwo ich rozpoznać. Ale dla piłkarza najpiękniejszy kolei strój, to wiecie, jaki to jest strój? No, idzie jakiś szowidowcip, czy nie? Nie, no, poza antyną wam powiem. No, czyli coś. Nowa Zelandia z kolei ma przepiękny symbol, taką gałązkę srebrną na czarnym trykocie. 3:15 w nocy. Kto nie będzie mógł spać i będzie wypatrywał rozpogodzeń, może również zerknąć na mecz. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na 6.

wielu innych utworów na debiutanckiej płycie Sary Walk jest właśnie ten Wake Me Up. Budzimy się przez najbliższe 2 godziny. Dużo muzyki, pod którą będziemy się kryć jak pod kołderką. I znowu dużo kobiet. Nie wiem dlaczego, ale tak jakoś ostatnio układają mi się piosenki. Same do mnie przychodzą. In love, sageless, the wind that never comes. In love, sageless, the mothers milk their young. But I can keep running, though I can keep running. The love sages hang out by the bar. Burn the pages of unwritten. Superstars, girls in cages playing their guitars, but how can I leave? I just fall in the hood of my car. Oh, in Los Angeles, the waves they never break. They build and build until you don't have no escape. But how can I leave? I just fall in my hood to the sea. Wyraziste kobiety, wyraziste artystki na rozpoczęcie naszego spotkania. Najpierw Sara Walk, potem San Vincent. To ona przed chwilą zaśpiewała Los Angeles ze swojej najnowszej płyty Mass Seduction. Tam można tego utworu szukać. I teraz jeszcze jedna pani, a potem jeszcze jedna i jeszcze jedna. W każdym razie ta, która zaśpiewa teraz, także pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. I dosłownie kilkanaście dni temu wydała płytę, na której rarytasy, b-sidy i rzeczy, które fani uwielbiają. Zostajemy w Kalifornii z Angel Olsen. On the way to California, and I don't mean California literally. I was thinking it's so comforting quiet. You read so softly over my head, it's late. But I'm maintaining interest in the things that you say. I could listen to you speak all day. In the silence, dripping wet with kisses running down my lips, could be just a good friend. Who knows at this point anyway? There's just something about the way you surrender your eyes without this barrier of bodies. We'd already be inside. Like two children at first glance, we're building castles in the sand. It is so delicately dreamt of. this immediate intimacy on the way to California, and I don't mean California literally. I was thinking I'm not dreaming. Of me, I've got a feeling buried deep down, and who knows what it means to have a feeling buried so deep down. But I've never felt quite so open for love. I've never felt quite so open before, and maybe my imagination runs away with me. I don't mind, you know, I don't mind, you know, I don't mind at all, oh no, at all. And if you should take me, I'd let you break my heart, oh no. And if you should take me, I'd let you break my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. California w wykonaniu Angel Olsen. Jedna z takich piosenek, która po pierwsze daje nam poczucie, że powinniśmy zacząć śpiewać. I to jest bardzo dobre uczucie. Po drugie, można to nagranie w tej wersji znaleźć na płycie wydanej niedawno, która zawiera rozmaite rarytasy. A rarytas to słowo, które przepięknie brzmi po polsku i trzeba go używać jak najczęściej. A po trzecie, oczywiście ta płyta przynosi znacznie więcej emocji. Tymczasem są tacy artyści, którzy długo muszą dojrzewać do czegoś, co słuchaczom wydaje się oczywiste. Od zawsze byłam przekonana, że Barbara Brońska, którą znamy z Pustek, czy znamy z duetu z siostrą Ballady i Romansy, powinna nagrać płytę na własną rękę. I w końcu Baśka zrozumiała to także i ta płyta nadchodzi wielkimi krokami. Jako pierwszy nadszedł utwór zatytułowany na temat Nie czekaj, a już za kilkadziesiąt godzin będzie mu towarzyszyło zapowiadane szumnie wideo. Co do wideo nie mam jeszcze zdania, bo go nie widziałam, ale utwór podoba mi się bardzo. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, dać jej flara na szkle. Nie czekaj, nie czekaj. Barbara Wrońska, utwór zatytułowany Nie czekaj. W przyszłym tygodniu będziemy go słuchać w ramach piosenki dnia i zagości na naszej antenie na dłużej. No i także zbliża się premiera wideo do tego utworu, 17 listopada. No i także zbliżają się koncerty. Ten pierwszy to będzie koncert 23 listopada w Warszawie. Basia wpadnie do nas w przyszłą środę, 22, i będziemy mogły o tym koncercie, a także o nadchodzącej płycie porozmawiać i być może zdradzić więcej szczegółów. Dobrze, to była nowość. Teraz także nagranie z nowej płyty, ale zespół pojawiał się w programie alternatywnym regularnie. I to już od dawna, bo istnieją od 2008 roku, jeżeli dobrze pamiętam, a nazywają się Sly Bells. Nowa płyta od Nowej Oczyków z duetu Sly Bells, Blue Trash, Mattress Fire. To tytuł tego nagrania, a oczywiście tytuły i wykonawcy pojawiają się regularnie na stronie polskieradio.pl/trójka / alternatywny. Tam od razu można zaglądać. To podstrona programu alternatywnego. Na bieżąco zapisuje to, co pojawia się na antenie. Na przykład teraz przed nami utwór, który pochodzi z debiutu zespołu, a zatem mamy do czynienia z tym pięknym momentem, w którym intencje i nadzieje artystów spotykają się ze słuchaczami. Debiutancka epka Dama Scout to jest nazwa, którą można zapamiętać. To oczywiście zależy wyłącznie od nas. Ja sobie zapamiętuję i będę śledziła dalszy los tego zespołu rozpiętego pomiędzy Glasgow a Londynem, młodziacy z Wielkiej Brytanii. Teraz młodziacy i bardzo zdolni ludzie z Polski i jednocześnie autorzy płyty tygodnia w programie alternatywnym. Otwieramy ten zestaw miłych dla ucha piosenek, przynajmniej gdybyśmy dosłownie potraktowali tytuł tej płyty. nagranie Falling z naszej płyty tygodnia w programie alternatywnym. Zespół nazywa się Trupa Trupa. Jolly New Songs to jest tytuł tej nowej płyty. No właśnie, czy te piosenki są takie wprawiające nas w doskonały nastrój? Tak, jeżeli potraktujemy oczywiście radość ze słuchania dobrej muzyki jako najskuteczniejszy sposób poprawiania nastroju. Natomiast czy same te piosenki są frywolnie lekkie i opowiadające o tej różowo-jasnej stronie życia? Nie. Ale myślę, że akurat ci, którzy już znają zespół Trupa Trupa, nie spodziewaliby się wycieczki w takie właśnie rejony. Czwarta płyta zespołu, która jest naszą płytą tygodnia, zatem można ją u nas wygrać. Dzwoniąc do Bartka, 2 2 7 3, odpowiadając na banalne pytanie, jakim albumem Trupa Trupa zadebiutowali i kiedy? Jaki to był album i w którym roku ten debiut pojawił się na rynku? A my słuchamy dalej. Jolly New Song. To jest nagranie z płyty Jolly New Songs, nowej płyty Trupa. To jest zespół, który tworzą Grzegorz Kwiatkowski, Tomek Pawluczuk, Wojtek Juchniewicz i Rafał Wojczal. Jutro ta płyta wraca po godzinie 19, tak myślę, bo jutro piosenki i płyty wybierać będzie Bartek Gil. No ale z pewnością jutro także kolejna szansa na to, aby ten album zdobyć. Dzisiaj swobodnie poimprowizujemy. Teren. Kultura. Na Arytmic Perfection Plan. To jedno z wielu wydarzeń, spotkań muzycznych, które przygotowuje Filharmonia w Szczecinie. Tym razem stawiając na swobodną improwizację. Nas niezmiernie inspiruje Filharmonia, wymyślanie i ciągłe wariactwa, które się dzieją w naszej wyobraźni, ale nie tylko nas. A oczywiście całe zacne grono muzyków, którzy gdzieś postanawiają wpleść swoje pomysły również w naszą działalność. I takim zwariowanym muzykiem, do którego mam sentyment, jest Jerzy Mazol. Mówi Dorota Serwa, dyrektorka Filharmonii Szczecińskiej. Który wymyśla, kombinuje, eksperymentuje i to już jest trzecia osłona, ale tak naprawdę pod szyldem Arytmic Plan Perfection już drugi raz na jesieni postanawiam trochę podziałać wizualnie, brzmieniowo, czyli dać szansę improwizatorom, szalonym głowom, które tak naprawdę wręcz wprost, na gorąco tworzą pewne wizje muzyczne, obrazy muzyczne. To, co mnie wyjątkowo cieszy w tegorocznej edycji, która będzie miała miejsce w totalnej kumulacji, bo to jest temu dedykowana tylko sobota, albo aż sobota, bo intensywność i gęstość działań będzie spora. Najbliższa sobota, czyli 18 listopada. Gorąco zapraszam improwizatorów, miłośników improwizacji, ale też tych, którzy właśnie lubią być zaskoczeni albo poznać coś nowego. Nowe improwizowane w Filharmonii Szczecińskiej. To już w najbliższą sobotę. A w programie? Już zaczyna się o godzinie 18. Profesor Krzysztof Knital zaprasza i przyjaciół, i improwizatorów do jednej kolektywnej, wspólnej improwizacji. I znowu mamy wspaniały hall, który będzie tą przestrzenią, która mam nadzieję poprowadzi pod czujnym okiem, a przede wszystkim ręką profesora Knitla całą rzeszę improwizatorów. To, co mnie osobiście bardzo wzrusza i z utęsknieniem czeka, oczywiście podziwiamy Filharmonię, ale czasami warto zatopić się w dźwiękach wprost, dosłownie i tylko w nich. I dlatego również tego samego dnia odbędzie się koncert w ciemnościach. Sala kameralna absolutnie będzie wyłączona ze wszystkich nawet ewakuacyjnych światełek i nagle tylko będziemy mogli się zanurzyć w dźwiękach, a te dźwięki oczywiście trochę lider tego przedsięwzięcia, czyli Jerzy Mazol wydobędzie przy wsparciu Kuby Janickiego. Gości i tu też nie zabraknie elektroniki. No i oczywiście jeszcze mamy DJ-ski set, między innymi w wykonaniu Jurka Przeździeckiego Tropy. I tu fajna rzecz, bo zderzenie z obrazem, między innymi Tropy wykonają koncert do wizualizacji naprawdę inspirowanych niezwykłymi obrazami filmowymi Pedro Ferreira. I to wszystko kumulacja eksperymentalno-dziwna 18 listopada w Filharmonii w Szczecinie. Artur Maćkowiak i Bartek Kapsa, czyli Tropy plus Pedro Ferreira. To na zakończenie wieczoru, a ja zapraszam na Arytmic Perfection Plan w najbliższą sobotę. Gdzie? Do Filharmonii Szczecińskiej. To oczywiście zaproszenie od Agnieszki Obszańskiej. Dorota Serwa i Agnieszka Obszańska zapraszają do Szczecina. Nasz konkurs związany z płytą tygodnia zakończony. Tak, Bartku? Bartek zakończył konkurs. Aha, tak. Konkurs zakończony, więc proszę już w tej sprawie nie dzwonić. Osoby, które się dodzwoniły, już wiedzą, że płytę mają. Jutro oczywiście szansa na zdobycie jej po raz kolejny. A tymczasem na zakończenie pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania zespół, który w ostatnim tygodniu zagrał w Warszawie, Bad Bad Not Good, i to był bardzo dobry koncert, zwłaszcza pod koniec, kiedy rozkręcili się już bardzo. Zresztą przy udziale warszawskiej publiczności, mimo pewnej niedyspozycji jednego z członków zespołu, w okrojonym składzie wypadli naprawdę rewelacyjnie. A zatem na zakończenie pierwszej godziny Bad Bad Not Good, a po 20 większy udział muzyki elektronicznej. We'll be right back.